के अपना आंचल से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए और तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो Okay.